Gemi Mississippi'nin ağzına kadar gitmişti. Hala kuşkulu gözüyle bakıyorlardı. Doğru. Cephaneyi saklasaydık keşke. Harry lütfen sakin ol, dedi Thomas Hudson. Adadaki kıyımın ölüleri ortada. Onlardan çıkardığımız Schmeisser kurşunları var elimizde. Ölü Alman'dan da çıkardıklarımız var. Bir Alman'ın ölüsünü gömüp yerini seyir defterine işaretledik. Bu avcı teknelerini batırdık. İçinde bir de Alman ölüsü var. İki Schmeisser makineli tabancamız var. Biri tutukluk yapıyor, diğeri el bombasıyla parçalanmış. Bir kasırga çıkıp hepsini süpürürse olayın kuşkulu olduğunu söyleyeceklerdir. Pekala, öyle kabul edelim. Peki ya Peters? İçimizden biri vurmuştur onu da. Doğru. Bir de onu açıklayacağız. Tam o anda motor sesi duydular. Ara burnu döndü. Bu sandalın burnu kano gibi kalkıyor diye düşündü Thomas Hudson. Eşyalarını topla Harry. Gemiye dönüyoruz. İstersen ben burada seve seve kalırım. Hayır, gemide olmanı istiyorum. Ara geldikten sonra Thomas Hudson fikir değiştirdi. Sen biraz daha kal burada Harry. Seni alması için sonra Ara'yı gönderirim. Gelirlerse sandallarına bir el bombası atarsın. Bunu al ambara götür. Kafanı kullan. Peki Tom. Kalmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Ben kalıp seni geri gönderirdim ama Antonio ile konuşmam gerek. Anlıyorum. Tekneye yanaştıklarında el bombası atmadan üzerlerine ateş edebilir miyim? İstersen et. Ama başını eğ ve ancak ondan sonra öteki delikten at el bombasını. Thomas Hudson yattığı yerden Ara'ya eşyalarını uzatıyordu. Sonra kendisi de motora geçti. Ambarda su rahatını kaçıracak kadar çok mu? Diye sordu Harry'e. Hayır, önemi yok Tom. Sakın kapalı yerdesin diye korkuya kapılma. Gözlerini de dört aç. Gelirlerse harekete geçmeden iyice yanaşmalarını bekle. Olur Tom. Kendini ördek avında farz et. Buna hiç gerek yok Tom. Thomas Hudson şimdi motorun dibine uzanmıştı. Ara hemen dönüp gelecek. Merak edecek bir şey yok Tom. İstersen bütün gece kalabilirim burada. Ama Ara yiyecek bir şeyler getirsin. Biraz da rom ve su. Gelip seni aldıktan sonra gemide içeriz romumuzu. Ara motorun ipini çekip çalıştırdı. Gemiye doğru yollandılar. Thomas Hudson bacakları arasında el bombalarını hissediyor, Ninos'un ağırlığını göğsü üzerinde duyuyordu. Silahı kollarının arasına aldı. Ara gülerek eğildi. Çocuklar için kötü bir yaşam bu. Hepsi gemiye dönmüşlerdi artık. Akşam rüzgarıyla hava da iyice serinlemişti. Sığlıkları henüz su basmadığı halde flamingolar da uçup gitmişlerdi. Akşam ışığında sığ yerler boz bir renk almıştı. Üzerinde hala küçük küçük kuşlar vardı. Onun ardındaki sığlıklarda çamurdan kanallar seçilemiyordu. En arkada da adalar vardı. Kaptan Köprüsü'nün kenarına yaslanmış duran Thomas Hudson Antonio ile konuşuyordu. Antonio, "Sular ancak bu gece 11'den sonra yükselecek," dedi. Bu rüzgar koydaki suyu olduğu gibi boşaltıyor. Doğrusu suyun derinliği ne olacak bilemiyorum. Gemi yüzecek mi yoksa çekmek zorunda mı kalacağız? Yüzmesine yüzer ama mehtap da yok bu gece. Doğru. Ay dün gece yeni çıktı. Fırtına yüzünden göremedik. Evet öyle. George ile Jill'i sırık kesmeleri için gönderdim. Kanalı işaretleyip çıkarız. Gerekirse sandalı indirir sırıklarla ölçe ölçe gideriz. Bak. Gemi yüzünce ışıldağı ve topu avcı teknesine çevirecek bir yere gitmek istiyorum. Gece kayıkla gelirlerse tekneye bize ışıkla haber vermesi için birini de bırakırız. Çok iyi olur Tom. Ama karanlıkta oraya gidemezsin. Ancak ışıldakla ve motor önünde olarak gidebilirsin. Suya sırıkları daldırıp derinliği ölçeriz. Ama o zaman da kimse çıkmaz ortaya. Herhalde öyle olur. Bugün iki kere yanıldım zaten. Yanıldın, dedi Antonio. Şans işte. İskambil'de kağıt çekmek gibi. Önemli olan yanılmış olmam. Şimdi sen ne düşünüyorsun onu söyle bakalım. Bence adamlar gitmemişlerse ve biz de karaya oturmuşuz gibi davranmazsak bu gece bizim gemiye çıkmaya çalışacaklardır. Bizimki özel bir tekneye benziyor. Karaya oturduğumuzda Onların adalar arasında olduklarından hiç kuşkum yok. Bizi hor görüyorlardır ve eğer gözetlemişlerse motorda bütün gün boyunca bir kişi gördüklerinden bizi zayıf sanıyorlardır. Öyle görünmeye çalıştık. Peki avcı teknesinin durumunu gördüklerinde ne olacak? Willy'nin buraya gelmesini söyle, dedi Thomas Hudson. Willy sivrisinek ısırıklarından yüzü gözü şişmiş halde yukarı çıktı. Sıyrıkları biraz iyileşmiş gibiydi. Üzerinde yalnızca şortu vardı. Nasılsın orman adamı? İyiyim Tom. Isırıklara kloroform sürdüm, kaşınması geçti. O lanet sivrisinekler, hepsi birer parmak gibi ve mürekkep gibi de kara. Epey kötü durumdayız Willy. Baştan beri öyleydik zaten. Peters'ı ne yaptınız? Brandaya sardık, üzerine de buz koyduk. Pazara götürsen 5 para etmez ama 1-2 gün idare eder. Bak Willy, Antonio'ya oraya 50'lik ve ışkıdakla gitmek istediğimi söylüyordum. Ama o denizin tümünü sırıklamadan gidemeyeceğimizi söylüyor. Haklı, dedi Willy. Bugün üçüncüdür yanılıyorsun. Ben senden 1 eksiğim. Onların gelip bizim gemiye çıkmaya çalışacaklarını düşünür müsün? Hiç düşünemem bunu. Ama yapabilirlerdi. Kaçık değil bunlar. Ama buna kalkışacak kadar çaresiz de olabilirler. Köprüde oturmuşlar, sırtlarını Brandaya dayamışlardı. Willy kaşınmaya başlayan sağ omzunu sürttü Brandaya. Gelebilirler, dedi. O kıyımda ancak çılgınların yapacağı bir şeydi. Onlara göre değildi. Gemilerini kaybetmiş olduklarını ve hiçbir çıkış yolu bulamadıklarını unutma. Bugün de bir gemi ve bir arkadaş kaybettiler. Belki de severlerdi o herifi. Olabilir. Yoksa ona öyle bakmazlardı. Esaslı herifti, dedi Willy. Harekete geçmeden o teslim çağrılarını dinledi. El bombası atmamıza ses çıkarmadı. Peters'ın davranışlarından ve Almanca konuşmasından onu kaptan sanmış olmalı. Herhalde. El bombalarının teknenin içinde patladığını biliyorsun. Belki de hiç duymamışlardır. Sen kaç el ateş ettin Tom? 5'ten fazla değildi. Herif yalnızca 1 el ateş etmişti. Antonio sen ne duydun? Pek gürültülü değildi. Rüzgarın ters yönündeydik. Arada ada da vardı. Hiç de gürültü gelmedi ama yine de açıkça duydum. Onlar duymamış olabilirler, dedi Thomas Hudson. Ama motoru gidip gelirken görmüşlerdir, teknelerinin yan yattığını da. Bir tuzak olduğundan kuşkuları olmayacaktır. Onun yanına gideceklerini hiç sanmam. Doğru, dedi Willy. Ama buraya gelirler mi dersin? Bunu benim kadar sen de bilebilirsin Tanrı da. Almanlar gibi düşünen sen değil miydin? Öyle, dedi Thomas Hudson. Kim zaman bayağı iyi düşünüyorum ama bugün pek parlak değilim işte. İyi düşünüyorsun, dedi Willy. Tarihin biraz ters gitti, hepsi bu. Oraya bir tuzak kurabiliriz. Oraya tuzak kurduğun gibi sen de tuzaktasın aslında. Hava henüz aydınlıkken gidip bombaları yerleştirebilirsin. Şimdi adam gibi konuştun işte, dedi Willy. Eski Tom bu işte. Her iki ambara da, ölü Alman'ın cesedine de, küpeşteye de bomba koyarım. Şimdi bir çıkış yolu buluyorsun işte. Epey bol kullan bombaları. Elimizde çok var nasıl olsa. Bizim motor geliyor, dedi Antonio. Arayla gerekli malzemeyi alır giderim. Sakın sen de havaya uçma. Bu kadar çok düşünme, dedi Willy. Biraz dinlen Tom, bütün gece uyuyamayacaksın. Sen de öyle. Sen öyle san. Beni istediğinde uyandırırlar nasıl olsa. Nöbeti ben alıyorum, dedi Thomas Hudson Antonio'ya. Sular ne zaman yükselir? Yükselmeye başladı bile. Ama koydan esen sert rüzgarla akıntı boğuşuyorlar şu anda. Jill'i 50'liğin başına koy da George biraz dinlensin. Herkese geceye hazırlık olarak biraz dinlenmelerini söyle. Neden bir içki içmiyorsun Tom? İstemiyorum. Yemek olarak ne veriyorsun bu akşam? İspanyol sosuyla o büyük balıktan bir parça. Fasulye ve pilav. Konserve meyve kalmadı. Konfitese verdiğimiz listede vardı ama. Vardı ama silmişler. Kuru meyve var mı? Kayısı var. Biraz suya koy. Yarın sabah verirsin. Harry kahvaltıda kayısı yemez. Yediği ilk yemekte ver öyleyse. Çorban var mı? Çok var. Ya buz? Peters'ı fazla kullanmazsak bir haftalık var. Onu neden denize gömmüyorsun Tom? Belki de gömeriz. Bunu istediğini söylerdi. O kadar çok şey söylerdi ki. Öyle. Tom, neden bir içki içmiyorsun? Pekala, dedi Thomas Hudson. Cin'in kaldı mı? Senin şişe dolapta duruyor. Hindistan cevizi suyu da var mı? Var. Bana Hindistan cevizi suyuyla bir cin hazırla. İçine limon da koy, eğer limonumuz varsa. Limonumuz bol. Peters'ın bir yerlere sakladığı bir şişe viski de olacak. Bulursam onu ister misin? Hayır. Şişeyi bul ve kilitle bir yere. İhtiyacımız olabilir. Senin içkini hazırlayıp veririm. Teşekkür ederim. Belki de talihimiz açılır da bu gece gelirler. Geleceklerini sanmıyorum. Ben de Willy gibi düşünüyorum bu konuda. Ama gelebilirlerdi. Çok ilgi çekici bir görünüşümüz var. Onların da bir tekneye ihtiyaçları var. Evet, ama bu adamlar aptal değiller Tom. Aptal olsalardı sen onlar gibi düşünmezdin. Pekala, içkiyi getir bakalım. Thomas Hudson büyük dürbünle adaları tarıyordu. Biraz daha onlar gibi düşüneceğim. Ama onlar gibi düşünmekte pek talihli olamam.